Οι λάθος προσδοκίες. Έφτασα στον τόπο που μου είχαν συστήσει. Βρίσκομαι μπροστά στο σπίτι του γιατρού. Μια μικρή πινακίδα με προειδοποιεί. Εσύ που μπαίνεις, άφησε έξω κάθε προσδοκία. Σε απάντηση του καλέσματός μου, ανοίγει η πόρτα και μια νοσοκόμα με αφήνει να περάσω. Μου υποδεικνύει μια καρέκλα στην οποία κάθομαι. Εκείνη κάθεται πίσω από ένα τραπέζι απέναντί μου. Παίρνει ένα φύλλο και αφού το βάζει στη γραφομηχανή με ρωτάει. Όνομα και εγώ απαντώ. Ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, ομάδα αίματος. Η γυναίκα συνεχίζει να συμπληρώνει το δελτίο με το ιστορικό για τις αρρώστιες της οικογένειάς μου. Απαντώ για το ιστορικό των δικών μου ασθενειών. Στη συνέχεια, ανασυνθέτω όλα τα ατυχήματα που είχα από την παιδική μου ηλικία. Κοιτάζοντάς με σταθερά, με ρωτάει αργά. Έχεις ποινικά προηγούμενα? Απαντώ με κάποια ανησυχία. Όταν με ρωτάει ποιες είναι οι προσδοκίες σου, βάζω στην άκρη τους καλούς μου τρόπους και τη ζητάω εξηγήσεις. Απαθής και κοιτάζοντάς με σαν να ήμουν ένα έντομο, μου λέει. Οι προσδοκίες είναι προσδοκίες. Άντε, άρχισε να διηγείσαι όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί έχω ραντεβού με τον αραβωνιαστικό μου. Σηκώνομαι από την καρέκλα και με μία βίαιη κίνηση βγάζω το χαρτί από τη γραφομηχανή. Το σκίζω και πετάω τα κομματάκια σαν ακαλάθι. Γυρίζω και κατευθύνομαι προς την πόρτα από την οποία μπήκα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να την ανοίξω. Φανερά ενοχλημένος, φωνάζω στην νοσοκόμα να την ανοίξει. Δεν μου απαντά. Γυρίζω και βλέπω ότι το δωμάτιο είναι άδειο. Κατευθύνομαι προς την άλλη πόρτα με μεγάλα βήματα και καταλαβαίνω ότι από πίσω της βρίσκεται το ιατρείο. Σίγουρα εκεί θα βρω το γιατρό και θα του τα πω τα παράπονά μου. Σκέφτομαι ότι από εκεί δραπέτευσε αυτό το απίστευτο άτομο. Ανοίγω και ίσα που προλαβαίνω να σταματήσω λίγα εκατοστά από ένα τοίχο. Ένας τοίχος πίσω από μια πόρτα. Πολύ αστεία ιδέα. Τρέχω προς την πρώτη πόρτα που τώρα ανοίγει, αλλά βρίσκομαι ξανά μπροστά σε ένα τοίχο που με εμποδίζει να περάσω. Ακούω μία ανδρική φωνή που μου λέει από ένα μεγάφωνο. «Ποιες είναι οι προσδοκίες σου?» Συνέρχομαι λίγο. Απαντώ στο γιατρό ότι είμαστε ενήλικες και ότι λογικά η μεγαλύτερη μου προσδοκία είναι να βγω από αυτή τη γελία κατάσταση. Εκείνος λέει. Η πινακίδα πάνω από την είσοδο προειδοποιεί όποιον μπαίνει να αφήσει έξω κάθε προσδοκία. Η κατάσταση μου φαίνεται σαν ένα κακόγουστο αστείο. Έτσι κάθομαι στην καρέκλα και περιμένω να δοθεί κάποια λύση. «Ας ξαναρχίσουμε», λέει η φωνή. «Θυμάστε ότι στην παιδική σας ηλικία είχατε πολλές προσδοκίες. Με το πέρασμα του χρόνου αντιληφθήκατε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Έτσι εγκαταλείψατε εκείνα τα ωραία σχέδια. Θυμηθείτε». Αργότερα, συνεχίζει η φωνή, συνέβη κάτι ανάλογο και αναγκαστήκατε να συμμορφωθείτε στο γεγονός ότι οι προσδοκίες σας δεν θα πραγματοποιηθούν. Θυμηθείτε. Τελικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή, έχετε διάφορες προσδοκίες. Δεν αναφέρομαι στην προσδοκία να βγείτε από αυτό το δωμάτιο, μιας και αυτό το διακοσμητικό τρίκ έχει ήδη εξαφανιστεί. Μιλάω για άλλο πράγμα. Μιλάω για τις προσδοκίες σας για το μέλλον. Και ποιες από αυτές ξέρετε μυστικά ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ? Για να δούμε. Σκεφτείτε το ειλικρινά. Χωρίς προσδοκίες δεν μπορούμε να ζήσουμε, όμως όταν ξέρουμε ότι είναι ψεύτικες, δεν μπορούμε να τις διατηρούμε επάπειρο, γιατί αργά ή γρήγορα καταλήγουν σε μια κρίση αποτυχίας. Αν μπορούσατε να κοιτάξετε βαθιά μέσα σας, φτάνοντας στις προσδοκίες που ξέρετε ότι δεν θα εκπληρωθούν, και αν κάνατε μεγαλύτερη προσπάθεια να τις αφήσετε εδώ για πάντα, θα κερδίζατε περισσότερο από την έννοια της πραγματικότητας. Ας δουλέψουμε λοιπόν από την αρχή. Ψάξτε τις πιο βαθιές σας προσδοκίες. Εκείνες που σκέφτεστε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Προσοχή, μην κάνετε λάθος. Υπάρχουν πράγματα που φαίνονται πιθανά. Εκείνα μην τα αγγίξετε. Πάρτε μόνο εκείνα που δεν θα εκπληρωθούν. Πάμε. Ψάξτε τα με όλη τη δυνατή ειλικρίνεια, ακόμα και αν αυτό καταλήξει να είναι λίγο επίπονο. Αν θα βγείτε από αυτό το δωμάτιο, σας προτείνω να τις αφήσετε εδώ για πάντα. Και τώρα ας τελειώσουμε την εργασία. Μελετήστε εκείνες τις σημαντικές προσδοκίες που θεωρείτε πιθανό να πραγματοποιηθούν. Θα σας βοηθήσω. Κατευθύνετε τη ζωή σας μόνο σύμφωνα με αυτό που θεωρείτε πιθανό ή που ειλικρινά αισθάνεστε ότι θα πραγματοποιηθεί. Δεν έχει σημασία αν στη συνέχεια τα πράγματα δεν πραγματοποιηθούν, γιατί ούτως ή άλλως αυτά θα έχουν δώσει κατεύθυνση στις πράξεις σας. Τελειώσαμε. Βγείτε από εκεί που μπήκατε και κάντε το γρήγορα, γιατί πρέπει να συναντηθώ με τη γραμματέα μου. Σηκώνομαι, κάνω μερικά βήματα, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω. Βλέποντας την πινακίδα στην είσοδο, διαβάζω. Εσύ που βγαίνεις, άφησε εδώ κάθε ψεύτικη προσδοκία.